ام او مونگا نیلے گلے نیلے گلے مونگا تالر پدی باندے وکیلن سے ذمہ دار ستا سر مسئلہ بیان اول دیخ کل مسئلہ بیان کا پخ کل لے جاؤ انداز سر ضروری نہ رہ جدید خام خواہ منی دنبی دخ کل لے جاڑو دے چاوانا او خواہ حکمت دے چاڑو ونا خواہ حکمت او پخ خوگ انداز سر نبی اگا مسئلہ بیانو لکھو نہیں مانے لنو دلیل توحید عقلی وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ستارب خپور پاغا چام چھ پاسمانون او پاسمکا کری ملائک دی برا اسمانون کے جو اندی عیسیٰ علیہ السلام پکم دے پر ازمکا کے پیریان دی پر ازمکا کے انسانان دی مکلف ہو تدے طولو پا حالاتو بانے پورے ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعضین او خامقا پتا کس طرح غروال ورکڑو منگا بعض پیغمبران اللہ پا بعض نور باندے تلک الرسلو فضلنا بعض اوم علی بعض واتینا داود دبورا ورکڑو منگا داود علیہ السلام والسلام لا زبور چھ پاگے کے دا حلال و دا حرام اور فرائض و مسئلے نوے پاگے کے سا آثارو او سا مواعظو او نصیتونو پدغ زبور کے حافظ ابن کثیرم دل تلکر دی او پدیز ہے کہ امام بخاری پا کتاب التفسیر کیم لکر دی داود دبورا دلان دی چھے داود علیہ السلام تے دا قرآن دیر آسان کڑو دا قرآن نا مطلب حل تک زبور دے دا زبور و تا دیر آسان کڑو اگا با حکم ورکو چھے دمارا پارتا سی سورلے برابر ہوئے باچا ہو کنا سورلے را برابر ہوئے ناغی بولا سورلے برابر ہولا او چھے دے با سو را, را, را روان شو او سورے دا بنا زبور بے ختم کڑو دا را آگا معجزہ وان او دیر پا خو گواد سر بے را زبور بے داود علیہ السلام آواز ډیر خیسته و لحن داودی دا ډیر مشهور و آیت دا توحید و دا به دلیل نقلی شي د ملائک و دا انبیاء و نقل الذین تاسو خو وایئ چې زمونږ دی وسیلې دي او د دې په وسیله به مونږ الله ته رسو نو دی خپله نزدیکت الله ته حاصل دي دی وی چې زمونږ د پاره دا ډیره لویه خوشقسمتي ده چې دا الله تقرب مونږ ته میلو شي قل ادعوا الذين زعمتم من دونه هو آیا ورتا رو بلیا کسان چستاسو دعوتا زعمتم تاسو دعوتا الم تر الى الذين يدعون التم ده شیخ الهند په حوالہ معنا کړو ول دعوی سوچتا نه کنه دعوا کو په غلطه مې پلانی دعوا کړی دعوی څه پته لګی من دونه بيد الله نام څه دعوا و ده چې دا د مونږ مشکل کوشا ګاندي دا د مونږه الہ دی دا سوک یادی تفسیر جلالین ملائک عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام ذوی العقول پیغمبران فلا یملکونا کشف الضر عنکم اختیار نلری کشف الضر عنکم چلر کی تکلیف ستاسونا ولا تحویلا او ندو بدلولو اختیار لری داسانولو اختیار لری کشف الضر عنکم ولا تحویلا کشف الضر دے تو وی چې دا مصیبت دا سره روان دی کنه لاره رسیدل نه لري چې په دی اوا وا کې وته وی چې خو په بل غاړه باندې ځه چې مخه بدل شي نو دا سم نشتا لکه مخه چې کم دینو افوا خور شي وا چې قیامت را روان دی کنه او حالات ډیر زیات خراب دي زه په دې په اعلانونو کې دغه ویل کېدل دعاګانې به مخته دي چې الله مخه ولا بدل کړي پر بل غاړه دې رسیدل لړ شي تا درزل دی پر بلا غاڑا لڑا شی دیتا وی کشفت دور رو لارا غلی نرا چی پر یوا واکی مخی بدل شی تحویل دیتا وی چی راشی خو بیا بدل شی غریبی راشی خو چی مالداری پک بیا را اور پسی راشی او دغا شانتی مثلا بیماری دی راشی خو چی اور پسی صحت ہو نو چی دا بیماری پسی و صحت دی را کی نو یو خدا چی دسر نا بیماری راولی نا ادویم دا که بیماری راشی نیاغا واری تدوارا کارلی شکولی اولائک اللذین یدعونا یبتغونا الی ربیم الوسیلہ اغا کسان چی دی رابلی اغی خو پخپلا لٹوی نا مشرکان چی رابلی لکه عیسیٰ علیہ السلام شو حضیر علیہ السلام شو ملائکو دغا کسان چی دی رابلی اغیق پلا لٹوی سو کی رابلی دا مشرکان آکسان چی دا مشرکان یہ رابلی یبتغونا اغی دا معبودان دیخ پلا لٹوی الہ ربیم الوسیلتا قبل ربتا نزدیکتو چی پا کم سیز بمونگا اللہ رب العزت نزدیکی گو ایوہم اقربو دا ایوہم اقربو دا بدل لے دو یبتغون دا یبتغون دا دیوانا دا دی زمیرنا او اقربو ہوا اقربو ایوہم کم یو پا دی کے اقربو اگر دیر نزدے لے دا اللہ رحمت تا ایوہم ہوا اقربو الہ رحمت اللہ ای کوشش دا کی چھ مونگا دا اللہ رحمت تا دان ور نزدے کو وَيَرْجُونَا رَحْمَتَهُمْ وَأُمَيْدْ لَرِيدَ اللَّهَ دَ رَحْمَتَهُ دیتوی جلب منفعت وَيَقَافُونَا عَذَابَا جَرِيگِ دَ اللَّهَ دَ عَذَابْنَا دیتوی دَفَا دَ مُزَرَّتْ كَغَيْرِهِمْ تَفْسِرِ جَلَالَيْن نور خلق یریگی دی یریگی نوری امید ساتی دی امید ساتی دقیت عبادت بھی لکھی کنا کہ پائے کے رجاؤ میں اور پائے کے خوف میں رجا خوف دی دا اللہ نے ساتھی دے دے کہ یہ خبرہ مفسرین ذکر کی چہ دا بعض عابدین چی دی ناغی داوی چہ مونگ دا اللہ عبادت کو خوصا دا امید دا وجننو کو یرجون یرجور پکنشتا او دا یری دا وجننو کو حقیصا ہم بیانی کنا چہ تذکرت الابرار والاشرار کم اکندر ویدنی کلی دا چہ دا بی بی را بیا بسریہ چی واہ ناغی وی چی دا اور اخلما اور جنت پی سوزو ما خلق چی عبادت کی نو دا جنت دا تمی دا وجن کی او برا اخلما اور دا دوزخ پی مرکو ما خلق چی عبادت کی دا دوزخ نیری گی دا خبر اسنگا را اللہ مالوسی تفسیر کی رکی چی پدے کی تفصیل لے والحق و التفصیل فتووی ذر ملگا ولگ وضاحت پا کیوکا دا کم کس چی دا خبر کی چی زما رحمت او دا عذاب پا دی بنا دا عبادت نکو ما جنت دوزخ دا دی پا بنا چی دیونا میں بچ کے بلہ میں بوزی پا دی بانی دا عبادت نکو ما دی کا دا خبر کی دا دی وجنے چی زما رو عجت نشتا دا اللہ فضل تا و رحمت تا او دا اللہ را عذاب نا دلر کے دو طرف تا دا سڑے کو کافر دے بالکل خطاکار دے او کافر دے او که چار دا کی دا ساتل دا چی زکو دا اللہ عبادت کو ما زکا اللہ دا خپل ذات پہ اعتبار تر دا عبادت حق دار دے که جنت راکی ہو که نراکی که دوزخ راکی ہو که نراکی اگا اہل دا دے دے کانا اہل اللہ ان یعبدا اگا اہل دا دے دے چی دا دے عبادت اکڑی جی جنت خود دے لگوارا ما چیلتا با دا اللہ دی دار ملاوی گی زما جنت سرکار نشتا زما دا اللہ دا رضا سر کار دے او زدا اللہ تقرب و نزدیکت غواڑما اکہ دا نوم کنا جنت و دوزخ بیا بم ما دا اللہ عبادت کو اس دے وقت دا صحیح خبر ادا او دے محقق دے او دے عارف دے تو گویا تفصیل لے پکے کنا دا زکو آئیو چیو کتاب دے الماتوری دیا نپائے کے شرجامے والا پس خبری کری دی ویچی دا شرجامی چی دا دیکھ جام الالحاد دے تدب کتابوں کے جامی کتابوں کے دے الالحاد جام دے خلق لے ور کی نو وجہ ادا ذکر کرے سر جامی چ ختمی گن آخر کی وی دی دا کتاب مالا اولی کو دا نسد غرض دا پار دے نسد عوض دا پار دے یو گور وی دے دا اللہ دا طرف نا دا اللہ غا عوض چ اللہ دل سو ور کی دا غم طلب گار نہ دے نو دل تا بدا تفصیل کے کدغا مطلب ہی دا ظاہر ہے چتا لے نو دا خو بیا ٹک نہ رہا خطا کار دے او کنا دائی چې زو خدا کار کوما او دې د وجنه کوم چې دما ته حکم شوی دی د دین خدمت کوم دا دما پر د منصبی دا اخ اکرا کی نه را کی غرا خپل کار دے بیا سم خبره دا ان عذاب ربک کان محذورا یقینا استاد رب عذاب واقعی دا غنا یرکی دیشی تخفیف دنیاوی و ام من قریتن او نشتا ایسی او کلیم دکری خلق الا نحنو مولکوها لیکن منگا داغی تباکا ان کیو کچھتا مومنانی تفسیر مظہری که مومنانی نه پخپل مرگ بمړه شي قبل یوم القیامت د قیامت دوره دینه مخکې او معذبوا عذابا شدیدا یا موږ دلا سخت عذاب ورکو کچه ته کافرانی نه سخت عذاب به ختم کو کان ذالک دا دک خبره فل کتاب په کتاب کې مستورا لکشوی موږ وی صورت کې آیت د توحید آیت د معجزې لا چې کله کله برق چلیږي نه آیت د معجزې پکې راغی دا په دریم ځل پکې راغی آیت د معجزې وما منعنا ان نرسل بالآیات دی بویلو داس معجزہ راوڑا داس معجزہ راوڑا سنگ معجزہ راوڑا رسط دی صورت کے براشی لنو من لکا حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا دائی جواب کی او نیو من کڑی منگا ان نرسل بالآیات ان رسط فیل پا تاویل مصدر سر گرزی دیتوی ان مصدریا نیو من کڑی منگا دلی گلو دا دق معجزاتنا الآیات کے جفلا مادی دک فرمائش معجزات الا ان کذبا بالاولون مگر دے خبرے چی دروغ جن گنلیو دغ معجزات پخانو مخانو خلقو دغ معجزاتو تا نسبت دا دروغ کڑو تباشیو نک دیو کی نوم تبا کی گی نمونر تکذیب و دا کذبا بالاولون انمونر دے چی ما معجزہ ور کڑو آغی نو منلی وا تینا سمودن ناقتا مبصرتن ور کڑو منگا سمودیان تا اوخام مبصرتن آیتن مبصرتن فضل کبیرو دا یو معجزه وا د حق کار کولو د پاره د حق کار کولو د پاره مور یو معجزه ور کړی وا هغه اوخه پیدا شو ور غټنا فظلمو بیا نو دی انکار کو د دینا دی انکار کو ر دغه معجزه نام وما نرسلو بالآیات او نلالی ګومنګا دک معجزات الا تخویفا مگر دیری ور کول د پارا نکیمان نروڑی نتبا کی گی با او معذبو عذابا شدیدا دا عذاب غسلور کسمون چیو کنا نپائے که یو خبر داوا چاچ دا اللہ دا آیاتو نا انکار کرده دی پاگ باندی عذاب را غلی دی اگر شیطانم ران دی درگاہ شوی دی ور پسی کسی چی رازی ذکر دا اللہ دا آیاتو نا انکار کرده دی ویس قلنا لکام او کله چې مونږه وی تا تا ان ربک احاط بالناس یقینا استرب بنکړی دی دا خلق ستاره وجلنا دا معنا شو یا ان ربک استرب احاط بالناس احاطه کړی دا په خلق باندې د علم په اعتبار سره دا باید پکړو ایمان نه وروړي اس قلنا لک دا په وحی غیر متلو سره قران کې نشتا خو په وحی غیر متلو سره خبره ده چې نبی ته ویلو چې دا خلک ورې ستا پسې شوي دي تا وجنی هغه هجرت وکته معلومه ده شو حدیث حجت دی یو نمونه د دې چې وما منعنا ان نرسل بالآیات زیما وما جعلنا الرؤیا التي اریناک او ندی ګرځولی مونږه هغه لیدل اریناک چې خودلی دی مونږه تا تا مونگ دا خوب مانانو کو ور رویا مانا لیدلو ذکر معراج مسئلہ مخی مونگ ذکر کرلا دا دا خوب خبر نوا دا بالکل عبدهی طول عبد سرد بدن او دا روحنا نبی علیہ السلام تلو ارینا کا چه خودلی دی مونگ تاتا الا فتنتا للناسی مگر دا خو امتحان دیر پار دا خلکو پدے کے ازمیخ دا چه سوکے منی او سوکے نمانی وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنَ او اغا ونوما چه داغی بدیوی لکی گی پر قرآن کی الملعونتا بدیوی لکی گی اِنَّا شَجَرَةَ الزَّقُومِ تَعَامُ الْأَسِيمِ طَلْعُوَا كَانَّوْ رُوسُ الشَّيَاتِينَ فَإِنَّهُمْ لَاكِلُونَ مِنَا دا دے ونے بدی بیان شو لکن دا زقوم اغا ونا دا دی سوائی اگور جانم دے او اور دے پکے ادے لاوی چ پور کے با ونی پور کے ونی سکی خدا سے امتحان ہو کو خبر ہے فتنے تبوت لگانا دا امتحان جدی منی او کنے منی دے تن گوری مبصرین لکی شتر مرخ چرے دے گرم سروٹ کا تیری ادے سر ڈیرے مینا دا نہ اور دے کنا اگر اور خوری خیٹ تے اور زی اس وطن ہوئی کما دو وس پنې ټوکړه چې ګرمي شوترمر لیور کنه هغه تیری او نقصان وته نه رسی. دا چې دما نمونه سمندل ته وګورا په سمندر کې سمندلی نه ددر ویختونه یو رومال جوړیږي او هغه رومال چې اور ته واچي ناغه صفا کی په صابون باغ نه وینځي اور ته ور واچوا اور په اثر نه کی په سمندل اور اثر نه کی په شتر مرغ اور اثر نه کی چې سخوري نه په دې ونه دې اثر نه کی کنه چې دا په دې جهنم کې را والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن. دا نمونه د تکذیب درې مشوا و ما جعلنا الرؤیا دې درې مشوا آتے نا سمود الناقۃ دا ڈومبنے شوا درې ربونے شوے کنا و ما ان منعنا ان نرسل بالآیات تاسو معراج او معجزہ رکھے میں امان اللہ اور تا بخ کے خلقو اگر دا صالح علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانے خلقو داغ ناقص احترام کو والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن دے دے کے تفسیر مذری او خبر کڑے دا تے او سر لکلی دی جدا روایات ضعیف تھی دے سلور روایات ذکر کڑی دی فما جعلنا الرؤیا چھ نبی علیہ السلام خوب بولی دو چھ دا حکم دا زوی ندے دا حکم زوی سوک دے مروانو مروان باچا تیر شوی دے ندے با خلق پا فتنوں کے مبتلا کی دے فتنہ تلے ناس تے اما پا خوب کیوں لی دلو چھ پا دے ممبرونو باندے اگی دا سے ٹوپو نوی لگا شادوگان چھ سنگا ٹوپو نوی او دی پا خلافت با پا زور قبضہ کی ادا نبی علیہ السلام پا خوب کی لیدو. نبی علیہ السلام خوب اگر عام خوبون گندگی نہیں خو روایت اگر بھی ضعیف تھے مروان بانے ڈے رہتے راز الدی خو لیکن دا بخاری دا حبیم دے تدی وجنا یو غیر مقلد دے اگر پہ ڈیر خفگان اختیار کرے دے چلی امام جعفر صادق نے روایت ناخلی امام بخاری اکاخلی نہ مروان ناخلی ونخوفهم او مونگا دیلا یرا ورکو آیات تشریعیو سرکنا اگو آیات دا معجزیو فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا نزیاتی دیلا را مگر سرکشی دیرا غٹا ندیلا بدا آیات مطلوبا آیات معجزا لدی چکم غواری آیات مقترحا اگو سو پیدا ورکی آیات تشریعیو بانے نسمیگینو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا الا ابلیس. آدم علیہ السلام آیت من آیات اللہ نو دے شیطان داغر سجدے نے انکار کر دے نو گویا دا آیت من آیات اللہ نے چسو کے انکار کی نو پلانت کی گی با سبب دا عذاب دے دا سلور دا اسباب دا عذاب کی یو سبب دارے یو انکار دا توحید نا دا ذکر شو یو دا آیات اللہ نا ذکر شورو دے اور یو دا رسول اباسل او سلورم رسولان پوری ٹوکے وَيَسْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کلچوی منگا ملائکو تا سجدو کیا آدم علیہ السلام تا فسجدو اللہ ابلیس سجدہ تو لوکڑا مگر شیطان نکڑا قالا شیطان ہوئی آسجدو آئیز سجدو کم لمن اگا چاہتا خلقتا تینا خلقتہو من تینینا منصوب نظر خافظو امن موصولا نخلقتا سلر رکنا بسلت و عائدن خلقتہو بشی اور توینن منصوب دے بے نظر الخافظ حرف جر تو غردے دل دے خلقتہو من توینن اتا آغا پیدا کردے دے رکھٹنا قالا او ویویلو یو دغو غگی دو خبری اکڑے دوے موینے دو اکڑے شیطان ارا ایتا کا تاتا وائم مالا را خبر را کا دا مانا را ارا ایتا کا تاتا وائم مالا خبر را کا هذا الذي اهذا الذي ايدا غكسته كرمت عليو چتا غره کړه دې په ما باندې لئن اخرتني الى يوم القيامه فتا زست کړه ما تر قیامت پورې لا احتنه کنا نو قام قام مونډو باسم ذريته ولد اولاد الا قليلا مگر سلك کسان مخلصين الا عبادك منهم المخلصين دي ورانه بچکیږي ادا نور بزې تر سوما قال اذهب وهي ورتا الله چه ورزا لاست ازاد چه سکه نکوا فمن تبعاکا منهم چاچه تابداری اکڑلستا منهم ددینا روان شو تا پس ردینا تبیا آغا ندے چکنے سے دلیل بانے بروانی کی شیطان پس شیطان در سے دلیل لے آتے روان شو فَإِنَّا جَهَنَّمَا جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا یقیناً جَهَنَّمْ جَزَاؤُكُمْ سَتَاسُ سَدَارَا جَزَاءً مَوْفُورًا سزا برابر پورا موفور پا مانا دا وافر اس منگا امثلہ ذکر کرتا نا موفور پا مانا دا وافر او مستور دا پا مانا دا ساتر او مسحور دا پا مانا دا ساحر نو گویا مفعول پا مانا دا فاعل لازیم دا پنجر شیخ رحم اللہ یو خط چا تدکلو نو پائے کے داویلو چھ بے مشکور ہو نو یو تن دیکھا نا ناغا دادی چھتا بیداری بکڑے ونو چھر چان ایمان سے دکڑے دے نو داغا پائے خط اعتراض کرو چھر دلک اردوم نورزی تیخ ہوئی چھ بے مشکور ہوں دلک پکارو چھر کرے وے چھ بے شاکر ہوں اخپلا اردو علم دے رکھ ورزی یہ والا خزی سمی ہو یہ والا نور سمی حال لارے چی دا مفعول پا مانا را فاعل لازی کنا درے دا خودے دے کر آگے مفعول پا مانا را وافر ہو مشکور پا مانا را شاکر ہو اور دا شاہ ولی اللہ درے وارو دینو کرا مفعول پا مانا را فاعل واغستو وستفزید من استطاعت منہم دا وضاحت تیرے اذہب ہو خوایا واغستو کو استطاعت منہم چستا پہ وست برشی دینا بے سوتے کا پخپل آواز سرام چھے زیکا نا نو پورا تیاری کوا کتاب دے دا علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اغاثت اللہ فان دو دی غدایو اغاثت اللہ فان چکم کے توحید ذکر کی اگر کتاب کے ذکر کرے دے چھے شیطان کل روانے دو چھے یار زمہ خو زمہ نو دے اسو تا پوسو نے اکڑلو ما عملی زما عمل بسی شیطان بھی دنیا تک ورزم زما بکار سی جواب میلاوش السحر جادو بس جادوگر سر بستا یار آنے نہ بے ویل زما قرآن بسی جواب کی ورت ویلو چی شیرنا بس شیرنا او نی مکے او غزلے پدے بخلک مینی او قرآن بے پریخی دستا قرآن دے ایو زما قرآن دے زما قرآن نہ ناراضی استا قرآن بے ڈیر خوفی نہ بے وے زما خوراک بسی نہ جواب کے وقت وے مردارا نہ بے وے زما سکاک بسی وی دنشی سی زنا نہ بے وے زما رو سے دو زیب کمی وی بازارونا دے بازار کے بس شیطان دے رہی نہ بے وے لو چی زما آواز بسی من استطاعتا منم بسوت کام نیوتے ویلو دپڑے باجی بس چی کلپ دے لارا بانی سوگزی اور ڈولکی دے چار ڈز ورکو نم بیا گورا مسلمانانو تا چور پسی سنگ روان دی اخزو تا گورا چی پکوٹو سنگ را خطری دی اکا لگا تقوی پکیرن چی پسوڑو کے سنگ نندار کی چی دا نظری سنگ گڑی گی دا ڈورکی سنگ والی کی گی بس دار شیطان کا آواز دے نہ بے وے چما دام بسی دامی کا نا کم بانے چ مرغیرا سے رانی سی دام ہوتا لٹکڑی بھی خزے ان نسا و حبائل شیطان دی پکوٹو را خطری اور ڈولکو والا آگی تگوری تج بام بانی الاڑ ہوئے تا چا تک آتا بیا راگی دگا کاری نو نہ ددواڑ یو بل سرکار برابر شی بے دما خبر بسی ویستا خبر ب دروغ نو بس دروغ بوی ہمال معاون پکار دے کنا چما سر مدد کی ہیلپر وی اب کاہنی دا ترویتیان اغاثت اللہ فان صفہ 251 فتح پروگرام شیطان ناروان دے او ایجنڈا بالکل شروع اور کامیاب رہا وستفزید خویوا منغ سوکو استطاعت منهم چستا پہ وس رسی بے صوت کا پخپل آواز او تفسیر قرطبی کم دل تری صوت المزمار اشپیلے ندی ددیر آوازونا امام زحاک ہوئی در شیطان آواز دے دامک جرا ٹنگ ٹنگ کڑنگ کڑنگ دا کی کنا کرولا کٹنگ دگا کرولا کٹنگ تبھی بے صوت کا پدی ډیر مهم دی. واجلب علیهم بخیرک ورجلک اور آوالا پدی باندے بخیرک خپل سوارو ورجلک خپل پیاده فوج. بس دا سے مجالس تا بورزی او سوک با موٹر سے کل سواری او سوک با موٹر رکی او سوک با پیاده روانی. نافع ہوئی دا عبداللہ ابن عمر واقعہ ذکر کی پلا راغ سر روانو ما دش پیلے آواز راغے ناغ خپل دوار گوتی پدی دوار غگونو کی خود لے او دلار نے او طرف تشو ہم ما تیوی چھ آواز ہو رہی ہو سو نیما و تیوی چھ آو نوم دک شانتے گوتی خوی نوی بیا سبند پوری چلن نو ما و تیوی چھو سواز نرازی نوی ویلو چھ رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نبی علیہ السلام لی دل رہے چھم دک شانتے کارے کڑے ہو غگونو کے گوتی خوی. نبی علی کی تفسیر قرطبی کے چھ اس راش دمار دمانے خلقو تھا چھ غیلہ سکی چھ کم دکان کے دا شے لگی دلی نبسل تبرا خلق ناستی نا چھ ٹی وی پکی کرا او وی سی آر پکی نپاگے گاڑی کے بس اپر کی دیر جات بے خوقی اگر دکان کے بھئی اور ڈا ڈاٹسن والا او بسنو والا ہم پوئی شے بے لگولی سو گو پکی نا وی دیل سور لے رازی اٹھول کے ویم لگولی نایان ام لگولی دا شیطانی آلات تھی. اور نبی علیہ السلام والسلام لدین غگون اخپل بن کری دی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو لدین اخپل غگون بن کری دی. ادیوی دار چشتیان طریقہ دنو واجلب علیہم بخیرک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد اور شرکت کوا رضی سلام فی الاموال والاولاد فمال کے او پولاد کے فمال کے مال بے پریواج جنوبان خرچ کے چھتا رواج دن دے والا دیر مخ کے دے. او اللہ والا زناور ورکڑ دی ندی پک ردان کورا بحیرہ وسیلہ حام وغیرہ اگر جو اکڑ دی دا خور دی مال لے مال ٹول پا بیدات ہو لگے دو اور پریواج جنوبان دے ہو لگے دو والا اولاد او پولاد کے نم چھو لگ دی نم عبدالنبی اکانا پیر بخا شو نداوی پیر بخا شتے پیر بخا دے دے اولاد کے شرکت شو او مال کے شرکت شو. وعدهم دار شیطانی جنڈی دی وعدهم او وعدے کا وعدے خلق و سراب شیطانان بزیر آزی او وعدے وکیر کرزم انگا اکومت راغے اسلامی نظام براولو کرزم انگا اکومت راغے نو دا بجلے دا بلون با کمہو کزمونگا حکومت راغے نا پختنولا با ترکی ورکو کزمونگا حکومت راغے نو غریب برکو لکا رکو بے غریبی نا غریب برکو کزمونگا حکومت راغے روٹی کپڑا مکان با ورکو کزمونگا حکومت راغے نا بیا با بنس کے بیا با پیس کے ہر مطالبہ ستاسو منو ادی پیم خوشحالی چودہ سے بکی گی وعدو ہوم اج بیا راشی نہ زڑا پزڑا نہ اسلامی نہ پختنو حقوقی نہ روٹی کپڑا مکانی انا بلے سو گئے میں چسی ویری کنا کنی وعدو ہوم بس وعدے کوا ابیا بل دل چکلا آگی کا خبر کی نہ بیات نہیں ری چدا سلو پنجا کا لمخ کے داخلہ کرا گلو دی سو کڑ لو بیا بولا موٹ ور کی بیا بومی چاو رشاوی کنا دار دن کرے دار دن کرے اگوری ہوا تھا نا جا سو کرے اس وقت گاڑے تو چاہ شادو سات لے نشادو کې دا ایک ټنګ زیاتی نغل لاغلو هغه چې د مانځل ته لونو سړی دکاندارو ناغلانو بہت ادا سے شیرے پہ خے کولے کل وے شریر دا سے لا سوڑو نا وے وم دا سے کڑو کل وے تندے نا وم دا سے کو نبیا پکے غیو لگے نا استر کے وترا سے پٹکڑے نا گم استر کے پٹکڑے سے چگ مگا او روڑا مونا نو یو اوڑی روڑی نا نغلے تے نو کڑلا مالک چراغ نہ راکے خود پشادو چدارے لگا سے چلو کو نو بل دل چې بیا سو وخت تیر شي کنه ا بیا مکه غلاګر په دغه طریقه راتللو نن جدا دې پر استرګو باندې ویلاس کې خو نه و در استرګو داسې کړی یو خو یری دلی و په بقو به وته کتلو چې دا مینه ولا سره دا کارونه کې یو ځل ما خړلې دا دا خو شادوګان نوم لاندې خلق دې دې دې په دویم ځل الله جن بے پټي بالکل خبروم نه چې دا پینځه کال مکه دې راغلو دې سو کړلو بے ردین چې خپلو زامن له وېڅ کړی خپلو رونو له وېڅ کړی خپلو خپلوان له وېڅ کړی شپږاتو کزانو لا انور ان له دنیا څخه کړی دې د آخرت څخه کړی دي وعدهم وعده ورته کوا لکه چې ماشوم ته اختر کې بدل له لوبه اخلمه وما یعدهم الشیطان الا غرورا او وعدین کې شیطان دی سلام اگر د دوکه ټول د دوکه وعده دي ان عبادی داغ الا قلیل آیا دی لا احتنکن ذریته الا قلیلا ان عبادی یقینا زما بندگان لیس لک علیهم سلطان نشتا استا پدی بانی سزور وکفا بربک وکیلا بس تے پورا دے اللہ وکیلا کارساز مخیم ویلو وکفا بربک وکیلا یو اللہ استار پار کارساز پورا دے بیر دے ذکر کو ربکم الذی آیت دا توحیدو ستاسو رب غدات تے یز جی لکم الفلکا فی البحر چی چلوی ستاسو رب پارا کشتے پر سمندر کے دا ستاسو رب فیدی رب پارا دی لیتب تغو من فضلیم ندی رب پارا چولتو ایتاسو فضل دا اللہ روزی تے مراد دا دا معاش طریقے تجارتو نکوے انہو کان بکم رحیما یقینن دا اللہ دے پتاسو بانے رحیما رحم کون کے چدا سے سامانوں نے دل پیدا کر دی وإذا مسكم الضر في البحر ده توحید مسئلہ ذکر کی کله چې ورسی تاسو تاسو تکلیف په سمندر کې دولا من تدعونا الا اياه رخصی هغه څوک چې تاسو وتره مدد چوایې الا اياه مگر یو الله تاسو نه ټول رخصی یو الله یادی دا څوک دی چې نور کله وته دی را مدد شوي تفسیر دی ابو سعود دته شیخ الاسلام وی الله مالوسی دا قول چې نقل کی قال شیخ الاسلام اغوی من الملائکه والمسیح وغیره ملائکه یادی او مسیح یادی یعنی ذوی العقول یادی بیا و غیری فلما نجاکم الى البر کله تاسو لا اخلاص در کی وچتا اعرستم نبیام تاسو ډډک وایره توحید نا تفسیر جلالین مطلب دا فطرت اون سم دی زکا چې پسخت کې انسان د فطرت مطابق چلیږي په سمندر کې خبر ابر आवाज کوي یا الله مدد خو چې وچه ته شنه بیا نه خبره یې ری وکانه الانسانو کفورا دیدا انسان غټنا شکرا تخفیف دنیاوی یو د سمندر نه روته لکه په خیر او عافیت بولی بیا وون کار ناراضی دوباره ورته لړشه بیا بسی دی راشي کنه اپا امنتم آیا پامنی تاسو ای یخسف بكم جانب البر تدینا چه کز بوزی تاسو پا طرف دا وچکی خکت بوزی بکم تاسو جانب البر ری وچ پا طرف دا وچکی او یرسلا علیکم یعنی تاسو آئی چه سمندر نبار رو وطلو نا خبر ختم شولا نا که پا دی وچکی ری دا سی پا خکت بانی بوزی لگر کارونو نا بیا بزکی او یرسلا علیکم حاسبا یارو لیگی پا تاسو باندی دا کانو باران شاہ ولی اللہ فضل کبیر کے معنی کی تیز سی دے طوفان ثم لا تجدوا لكم وكيلا بیا و تاسو نمو میرے دان دا پارا دا اللہ پا مقابلہ کے بل ذمہ دار سوک بری چی دا اللہ مخیطر آشی ام امنتم یا با ڈاڑا شیطاسو ان یعیدکم فی تارتن اخرام چی واپس با بودی تاسو پدی دریاب کے بلزل که خیری بلزل با ام کار پیخی کی تجارت بکوے او پدی کشتے کے وخفاک دے پلانٹ کے باری جاس کے فیرسلا علیکم قاصفا من الریحی رو بلیگی علیکم پتا سو باندے خاصف من الریحی یو تیدا چپا رسیلیم یو ماتون کی ارسیز لرا رسیلینا فیغرقکم بما کفرتم نو غرق بکی تاسو بما کفرتم پاغی وجہ چتا تو کمی ناشکرے کری دی سمما لا تجدو لکم علینا بی تبیعا بیا با نمو میں تاسو زان لا زمون پا مقابلہ کی علینا زمون پا مقابلہ کی لا تجدو نبمو میں تاسو لکم خپل زان لا علینا زمون پا مقابلہ کی بی ردے پدے پدے غر کے دو باندے تبیعا سوکو تپوس کا ان کے بدل غست ان کے سوک با بیادا سرانشی چھ زمانا تپوسو کی جدا مخوریز دے ولی غر کرلو حدید دے ولی تباہ کرلو نو منے کنا دا مسئلہ اللہ رب العزت دیر خکل پیرا کرے بنی آدم دا خکل مسئلہ او منا ولقد کرمنا بنی آدم او خامقا پا تحقیق سرا منگا عزت ور کرے دے بنی آدم لا کرامت تے دا ہر بنی آدم عزت اے دے اڈیر خیصت طریقے سر پیرا کرے دے فقفل اللہ سے آدم علیہ السلام و سلام پیرا کرے دے یو پک ڈارون دے ڈارون سینسدانو 1859 کے اگر کتاب لکھ دے اصل الانواع او پائے کہ اگر دا لکھ دی چہ دا انسان چہ دے دا ترقی یافتہ زناور دے او مخ کرا طول انسانان چہ او دا شادوگانو گنتا کی او شادوگانو نہ ترقی کولا کولا کولا نہ دا سے انسان تے نہ جوڑ شو دے تاغیوی نظری ارتقا دا دے پا دم دم ترقی کولا شادو وردا غپلار او دیو پخپل او دا دارونو زمون مشر چو آدم علیہ السلامو اغلا اللہ عزت ور کڑو دا وقت نہ انسان شروع شوے دے روز تو بیا بنی آدم دی بنی آدم مان دا آدم بچی بنی آدم آدم لیو عزت ور کڑو سنگ چے آدم خکل انسانو ان اللہ خلق آدم علی صورتی نہ دا سے دا بنی آدمو ما دیڑے خکل پیرا کڑے دے او دا شادو او دے برے شادو ہوندے پیرا کڑی نو بے لکے ولقد کرمنا بنی آدم اگر دے انسان تا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دے داغا کتاب دے ارشاد السلوک اردو ترجمہ مسویدہ پارسے کے دے پائے کے اغلی کلی دی چھ پدے انسان کے ورش تا کر جے تب پیراشی کنن دے دیر گرمی دور انسر پکی برستنے پیچی اوبو پیچی خٹکی گی خود نہ تپوس کی کاکا سنگا رے ویسم کڑے رے ایشی گی نور پکے رے کنا داغ اور دوج نہ پد کے غسرا داغ اور دوج نہ پد کے غرور دے اچلا حکومت والا ور کے اللہ وزارت والا ور کے بیا خواسے ہوں سیدا سے ہو دویم آنسر چھ دے مولانا گنگوئی لکھی دے ہوا آنسر دے ہوا ہوا ارض ترسی اسی گرزی نہ دا انسان کو گردیدی نہیں سی کنا گردیدی خوشی کو لکار دے ترسی دی نہیں سی پیا وقت کے نہ دے دا گواڑ جدھر مشہور شما یم دے دلتا ہوا کو آندر کو مغل کو کرم دما تعریف نہ خلق کی اور خود درشخیل کرم خلق کوئی جدا سے وغیرہ سڑے تپ دنیا کے نہ شہرت گواڑی دارا گیا ہوا آنسر نتیجہ را چھے دک اپنے مشہورتیا ڈیرا دیا تو گواڑی اور دار آگے یو اثر دے چرے یو حال نہ بل حال تو بدلی گی را بدلی گی سار یو شانی مادیگر بل شانی کلے بھی دزڑا حکومتی بھائی کلے دو سو سگی حکومتی نہ سار چو گورے نے یو موٹ کی مادیگر چو گورے نے بل موٹ کی یو سڑی دار آوا آنسر پکے راگل دے بدلی گی را بدلی گی درم آنسر دے رہو بو ابدا سے روانی خلق ولزی نہ دیم داوی چر خلق و سردما اختلاط ہی اور دا ابو چری نہ دے کے تلون مزاجی ڈیرا جاتا رہا کتا پہ گلاس کے رو بو آ چولے شیشی گلاس کے اگا شان بجوڑ سی کپا جام کے روا چولے اکا شانتی بشی کپا جگ کے روا چولے اکا شانتی اگدی اگدے بشی نہ دا انسانم بعض انسان داسی چی ڈیر تلون مزاجی چچت عزین بس دلیلام جرابی پا ارچا کی دو نظریہ بانے پیٹی هغه حالات سره بدلیږي را بدلیږي تلون مزاجی په دکه ډیره زیات را او د دې په وجه سره چې په دکه او بورا انصر زیات نه دل خوب ورزی په ویخه به اعلان دی نه کوي کدی اعتکاف هم کی کنه نه به رشپې نه د ورځې چې ته ویخ لاندې کدی به ودی هر وخت به دل خوب ورزی سلورم انصر د خورې دی خوره کې کدورت ته خوره کې ظلمت ته خوره کې جہالت ته خوره کې سقالت ته خوره کې قساوت ته سختی دا ټول سیزونه پد کې دي دا هر څه پد یو انسان کې موجود دي ارشاد السلوک صفحه 115 پائے کې مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ دا خبره کړی ده بیا دې انسان ته وګوره نو دا هر زناور نمونه یې پد کې جمع کړی دي او دا غیث خوونه پد کې موجود دي دا جواهر القرآن دا علامہ طنطاوی دا غا تفسیر دے سینسی طرح سرا غا تفسیر لکلے دے پائے کہ اگلی کلی دی چھ دے انسان تاو گورا دکی علم شتا علا چلو والا انگڑا دنگڑا آقوا دیخوا دیتا بھی علا دا دا عنکبوت گونتا کے پدکی دا جولا تاو گورا کن آگا کم مچ رانی سی جولا چ کڑے باندھ کی او مچ پکرا باندھ کی پکے بھی طریقے سے پنا سا پورشی داغ رہے گا چل لے پکے کان کبوت ہو یا لومبڑ چرا نہ دوم دا سے کگو گزی استقامت سر نہیں روان چل ول کی پکگو کا گولا روزی بیا رے ام کورتا پکا گولا رو ورزم والے سارا کسے لارے خینی غیری کگے خون دی بس کاغا کاغا خلق دیا کاغا کاغا لارے اگے بانے روان دی دام دیلے او طریقہ را او بلدہ چی دا انسان غلبہ غواڑی دام زری غن تکے ہم زری چم کمزوری ہوئی نہیں کنا چاہتے تھے گڑ ہوئی نہیں نہ جوڑ وڑ ٹوپ کی اوی خوری ادا انسان ہم سے کمزوری ہوئی نہیں کنا نہ بس خوری ہے اجے زور اور ہوئی نہیں بیا ځان غری کی او دا انسان چې دی چې کله دی په علاقت کې ریسار شي سخت پیرا شي څوک ورپسې ور بکرې شي چې خدرېږه چې برابر دی کم دی داسې تختی لکه اوسې د اوسې نه د پوه زیاتره دا پکې د اوسې هغه خوی راغلی دی او دی کله کله د خپل ځان دفاع کی دشمن نے حمله کی دی دفاع کی نداد کے دو قنفذ شپون چی ورتوی اگر سر آگا ازغی گونتا کے پکی چلاس اوڑے نو غصی بڑے ندا آگا دفاعی طاقت دل ورکڑے رے او دیکھ لے تاخانے جوڑی تاخانے خو منگکم جوڑی چیچے تا منگک تا گورے نا پہ اسوڑا کے بور گلی دا دا کیا گا خوی را گلے دے بزدلی پا دا کیمشتا دا دا سویں اگا سپت پا دا کی را گلے دے انسان کے بنی آدم کے سویں اڈیرہ دیاتے ہیری گی بخیلی پا کیم دا کنجوس ہم ڈیر زیادتے سپین دے یو مردار چوبی نی دا دا شپک میاشتے کی گی خوک ابل سپیر آدی نی غپ نپری دی خواتا نباز د دلی چیز ورکڑی دی دیر کار وسوم کی گی خدا دماؤنا کر لگ کنجوسی پا کڑی را جاتا را دیکھ پا عفت کے راشی پاک دامنے کے ندا انسان دا مئی گونتا کے دے مئی چا دے دکے عفت تے نپا دکے ہم عفت تے کب مینہ کے راشی بین ساتی مینہ ہم دیر خساتی بیارا انسان دا بل سرا تکم تر گونتا کے دے بغ بغو کے بیا خرے او که خپل طاقت استعمالی نداتی اغا خوی پا کراغل ده او کنه کمزورتیا کراغه ندا او خوی پا کراغل ده بس گوری کنه که چه تا زورور پی راغه نبیاد او خونتا که کمزوری شکر چه ده زوروری سلو خانی یو معشوم روان کردی پا کم غاره چه بوزین آغا غگ نکی او کل ده که ده غلاف پتراشی داره تپس خونتا که شو تپس داده برا گرزی را گرزی پا بلے کی نی چرگوڑ تختی داخت ہوتا غال غل غل آگل دیکھا نا غلا کی دام لسٹ تے دکی آگا صفت چکم دین آگر آگا لے دیت دا سونا عناصر چیدی آگا ہوا پانی مٹی اور دا سونا زناور چیدی اور دا سونا کائنات چیدی ہنگا دوے مزی پارا کبیرو دا اسمان نقششتا ردر آسر دا زمک نقششتا ردر آخ پے دا زنگلاتو نقششتا خوچی سری پا کائناتو کے دا طول نقشی پا دکی راوست دید خب یارا انسان کل کل دم غواری چی زر خیستے ما چی گور اس طرح کی بطوری شنڈ بسری کی خال بلگی او غپڑا کپڑو کچی دی آجا سڑے پی بدخ کاری ناغشی بلگی دا ولی دا تاوس اگا چل پکی راغے خب یاو پکیم یوشی ای کنا که دیر زیاد چکم دینا یو مثلا یو جینی ہے ردان دیر خیستہ خیستہ کی کریم پوڈر زیاد شو خوالتے اس پہ مار تارا نہ بیا کا پش والا انہیں تیو قتلو نہ دیکھو آرہ تاوس گڑی گی گڑی گی خو بیا پوتو گوری نور دیر زیاد خیستہ رے او کدھا کہ ہما کتوے نہ دے بیا لکا دخر نہ زیاد کمکل لے وی دو کمکل نہ غرم یری گی کمکلو سر بگر نیز دیکھے گی نا یا بتے لرے یا بتے نغلے او کدھا کہ بغاوت را گئے نہ دے بیا دا قچر گون تک رے چگاڑی کی او کدھا کہ جہالت را گئے نہ بیا را خنزیر خوی غست رے او کل کل دا زن خبر ہے یہ رشی زنانے خزئی چاڑے یوزے ہی خی اب یہ پکار چی کنا یا اللہ لاس پلاس ہے راکے لاس پلاس کو بہلا در کی چک پر دیتا خود رسولی کنا وہ چتا پا وقت یار طرف تا ہوئیش تلا نبیہ وار پاسے گرد کنا نشیت نروک شی دادا کی شتر مرک سے پتر آگے شتر مرک بارا کی رکی چھے اگے وا چی کنا نبیہ تک پلا آگے میے رہی چھے اگا کم دے کہ ما یہ خوا شگی مگے پیر پاس آوا چی دا ٹول نقشے پتا کے راجہ مدی جواہر القرآن دا علامہ تنتاوی رومبنے جل 55 صفحہ بیا دا انسان چ دے تفسیر مظہری کے دا لکھ لی دے میں غور کڑ دے کنا فضل نام علا کثیر دے غور پدے دے دے پگت خوراک کی نور پگت خوراک نہ کی اور انسان پگت خوراک کی دل میں محبت ور کڑ دے معرفت خداوندی میں ور کڑ دے عشق میں ور کڑ دے عشق تک اشتہ دے تفسیر مظہری پاگ عشق میں دے اوچت کڑ دے نہ چوچت کڑے میں دے نہ اوچت مسئلہ بولے نہ منی چلے دان نہ زناور جوڑی کل نام بلو مدول ولقد کرمنا بنی آدم خام خام عزت ور کڑ دے بنی آدم لام وحملناهم فی البر والبحر امنگا سوار کڑ دی فی البر پہنچا زناور بان سواری دی پٹانگو کی سفر کی پ گاڑو کی سفر کی ول باہر پلوندا کی پکشتو کی سواری دی روان دی و رزق نا من الطیبات امنگا دل رزق ور کڑ دے پاکو سیزون نا مون ول رزق ور کڑ دے تفسیر قرطبی کی دالی کلی دی چ اللہ دل مالداری در کی کنا نو خو مزیدار سیزون خورا کنا چ خری در لا سمے رشتہ چرگان خورا پلاؤ خورا پیرنی خورا د گڑ غوا خورا قیمتی نے قیمتی جامع گندا تدی اجازت سے کہا تھا زک چہگوئی چی مقاتل مانا کی وردق نہ ہو محنت تو یہ بات ہو ردین مراد گوڑی دی اور ردین مراد گبین دے اور ردین مراد کچھ دی اور ردین مراد حلوارا اور ردین مراد کجوری دی دارا کا گا نبی عروس صوفی کرام بانے رد کرے دے چیر دا باز پکی وی دا سیدی چاہی وی سہل او دقاق اگو پانے کھڑا لے پانے سے لکھ رہے یو دا چیسے نمو میں کانا سنشتنا بیا خیر دے کہ پانے کھڑا خواست او پانے مکھ رہا کانا لبنگی او ملگر دے چیتا یو ملا سر مناظرہ وا نگا و طویل چی ما خو اتل اس کالا علم کڑے دے اتما سر خبر نشکو لے نگا و طویل دول اس کالا خمام کڑے دے اکو نشو اشپک کالا بنور کم بیا برا شما ناغو طویلو چیزا خو پا جماعتونو که با دیرو ما امارا توتانو پانی خوڑو بیوی ناغو تا اتا برا جماعتوم سخا کردی دیر پچی بری پکی کردی نو ولې د توتانو پاڼې خوري؟ چې ډوډۍ دل درکی، وظیفه دل درکی، خوراک دل درکی، هغه خورا. او بیا د زنون په باره کې راځي د فضائل اعمال کې مشتا، چې دا وکړه روزه ماتولا نو ستوان به پکلو، او د اوربوش ستوان به پکلو، میده و بعضی دا میده روڑه اوڑه و صفا دا با دی بعضی صوفی اکرامو نه استعمال اولا او مال کا بینه استعمال اولا. تفسیر قرطبی کے پدی بانے رد دے لا اجوزو دا ناجائزو دا غنمو اکرام کوا، اکرام ادار چیتے خوراک دا دے کم پوستکی چی دی اگر زناور لور کوا، بسکری زناور لور کوا. او بیا غلی کلی دی چې کم کس د غربوش ستوان خوری کنه دې سره د قولنج مرض پیدا کیږي، دا خوراک اډو نه پکار. او کم کس غټ غټ غربوش استعمالی چې دا سه وټکی او غټ مالګه استعمالی نو دې سره په مزاج کې لګه خرابې راځي، دماغ لوم نقصانی ده او نظر لوم نقصانی ده. نو دا کار د شرعیم خلاف دی او دا عقلم خلاف تین. بدن خو دا سڑی دا پا دا یا سورلے را نا دا سر چکم دینو دا سی سلوک مکوا سورلے را جا گیا نور کہ کنا نا تا بسنگ منزل تو رسی نا پا دے بدن بسنگ تا دا دین کارو کے چی در کڑی دی خو خورا خس کا خا غندہ پا خد دین کار کوا. ابراہیم بن ادام تو گو رکنا کراس پیش کو نور سو پیانو ابراہیم بن آدم لوی صوفی تیر شوی رکنا داگا کچھ دیر خوکو اخا پا نرا بیوالا کچھو که بی گبین واچو او اغا بی خوڑلو او چکل بی روڑے خوڑلا نا دا میدی روڑے بی خوڑلا او بیا بیوی مونگ چی پا خوراک راشو دا سڑو گوند خوراک کو خپا نرا او چکل پا صبر راشو چی نیرا کی نا بیام دا سڑو گوند که صبر کو. سفیان سوریم لوی صوفی تیر شوی دی رحمه الله، هغه وی زما خو بس دغه غوخه سره کار دی، غوخه خورما اپالوده مړه را خو خره او انګور خورما تار ته چې به واله بیا به وته نه ته تړو نه کچ د زینور سفیان نه دا ثابتې کنا دغه دعوت هغه نه ورکړي، دعوت بم نه ورکړي چې راشه خلکو ستوان پکې، راشه رټاړ جامع غنده، راشه داسه کوي ها داږي غلبه حال دی ته بس پرې نه ملامت کوي او مبدل دی وته مو آیا خو ته راغي تابعداري هم نه کوي چې هر سوپیان دا چې کړی دي نظم دا چې کوم ورابانی تن ابتدعوها ما کذبنا علیهم طیبات می در کړی دي، معقولات تی، ملبوسات تی، مفروشات تی، عقل می در کړی دي، فهم می در کړی دي، اخلاق ستاډر مزیدار دي. نو د دې ټول تقاضا دار چې راشه و معنا د توحید دا مسله ورزقنا من الطیبات امون دی لارے دا قرکڑ دے دا پاکو سیزنونا وفضل اللہم او قرکڑ دی منگا دی علا کسیر ممن خلقنا تفزیلا پا دیر واغا چاچا مون پیرا کر دی پا غروالی ورکول سرا محبت و عشق پکے دے جذبہ دا اطاعت پکے دا معرفت پکے دے پا گت و خوراک کی دل پا کارداری چکینی خوراک تا دا زناور دی چی دی کل خوراک کی نودری گی زناور چرتا پر ناستا خوراک نکی شخون نی آدو ما شخون خو کی چی اخری پولار بیاوت سم دی کنا ناغا شخون کی و چی خوراک کی تو علا گیا راکا ضرب پاسی ندم زناور چکنا چی پولار خوری او خواد کردے خوادو کی پولار خوری او ویڈیو کیسٹی جوڑی گی ارے او بل ناڈو کی تختی اور آپ گٹ سڑے بھائی اور آپ گٹ انوڑے پر خلکی اور اس تو وہ تو گورے خانی بخما دون انوڑے گستے ہوا نہ چاہے اللہ رب العزت انسان پیرا کرے او کینا ناستے شی نہ پتری کبا نے کینا خوراک کوا. وفضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا بشارت یوم ندعو کل اناس بامامہم فکم اور سمنگ باواز کو آواز کو دے ٹولو خلق تھا بیمامهم سرد عمل نامو ده دی ده طول نقور مانا دارا دوی مانا بیمامهم فنوم ده مشرانو ده دی عمل نامه والا مانا کرده ده مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله او بیمامهم پا نوم دا مشرانو دا دی یوم یدعوکم مخ کے تیر چفت استجیبون بحمده اس فی یوم ندعو کل وناسم بیمامهم. حافظ ابن کثیر دے اغوی دے امام نا مطلب خو نبی دے چھ دا ہر نبی کم امتی دے وی بچے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ان کی راشے دا موسیٰ علیہ السلام من ان کی راشے بلے کل امت الرسول نباد سلف ہوئی. حافظ ابن کثیر دے دکی هذا اکبر و شرف لے اصحاب الحدیث دار اصحاب الحدیث دا پار دیر لوے شرافت تے محدثین یادی اصحاب الحدیث و چت خلق درائی من خلاف نکو محدثین من غدا پیسو دیس نری یو پیسو دیس تی یو اصحاب الحدیث تی تا دا لوگ دا وجن چلگ یادی دیتا سوایو راوایو اصحاب الحدیث خو دیر و چت خلق و دیر غٹ کارنامی یادی نوچے کلا آئی تا ہوئی چھے دا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم من ان کی راش ہے ندار آغی دا پارا دیر لوے شرافت تے دار حافظ ابن کثیر تو جیویا اور ابن زید وی چھے کتاب یادی چھے قرآن بانے عمل کا ان کی تورات بانے عمل کا ان کی اور راجح قول دارے بلکہ ارجح قول دارے چھے عمل نامے تے مراد دی وکل شئن احسیناہو فی امام مبین. دار علی سے قول لے چھے دار دمانے کم امام دے اغب یادی ناغم رجع پیغمبرانو تکی ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ددی کم تابدار. ہاں یو قول پکشتا قیل بمذاہبہم تفسیر قرطبی روس قیل بمذاہبہم قول کمزور دے دانو ہوئی چکوارا دے غور قول منگا گا من لامو والتا ہوئے خو قول شتا چھے پا مذاہب و پنمبان بیرابری سنگا یا حنفی یا شافعی یا معتزلی تا دے دے کے پقیل سرا تفسیر قرطبی دا قول نقل کر دے دا یواز دا حسینی قول نہ رے چھے تفسیر حسینی دے ہو دا پنج پیر شیخ نکلی دی چھے اگر چھے گون تک ہو دا اگر قول ضعیف دے اگر ٹک دے ضعیف دے تا دے دے تفسیر قرطبی قول لے چھے شیخ الاسلام پتاوکی نکلی دی چھے ابعد دا برعاتنا تفسیر دے تفسیر قرطبی آئے کہ برعات نشتا لے دا راغا قول لے اور دا تفسیر مظہری کیوں ماں پتے دے کہ دائی لکلی دی چھلکا مذہب والا اگر چھ قول کمزور دے مندانو آئیو خو لیکن نفس دا قول شتا دے چھ یا حنفی ہو یا شافی آئے وادی دا حسینی مولا نہ دے چھ حسینی مولا دا دا کرتبی مولا ہم دے دا دا مظہری مولا ہم دے مظہری آگا چھ بے حقی وقت وطوی چھ دا بے حقی وقت دے اور قرطبی تفسیر اگا چھے فتاوا کے لکھی شیخ الاسلام چھے دے کے بیدات نشتر بیدات انہیں لڑے تفسیر دے اور بعض علماء ہوئی چھے دا سے آواز بکی گی چھے چا صدقی ڈیر کڑی دی باب الصدق باندے درازی مجاہدین چھے چا جہاد ڈیر زیاد کڑی دی باب الجہاد باندے برازی حال تک دروازی ری لکل حرم دروازی ری کنا دار پلانی دروازہ را پلانی دروازہ پلانے دروازہ ندا سیل تب دروازی مجاہدین نے پتے دروازہ بانے راجی. محمد ابن کعب ہوئی چدا بی امام ہم نرے بے امہات ہم دے چدا مین دو پا نم بان دے دمور نم بور تاخلی ابھی دار دیر وجہ نا چدا عیسیٰ علیہ السلام اچت مرتبخ کارشی ہو دا لکر آغا پلار خونو ندا پلار پا نم بوی آواز نکی دا قول رد کوئے دا بالکل غلط تے لیکن غوی ابھی دویم وجہ دارا چھے دا حسن حسین دیر لوے شرافت تے نا دا بی بی فاطمی نم چوالی کنا چھے دا بی بی فاطمی بچیری دے خواراشی نا حسن حسین براشی نا دا بی بی فاطمی دا شرافت دا وجہ نوی چھے دا مور پا نم باواز کی گئے دریم خبر دارا چھے دا زانی اولاد چی کنا دا زانی اولاد اگا بلک مختورن شی کنا چھے دا بلانی بچی دے راشی دا چار ساس کی نا دا بچے پیدا شوے دے نو پدے کے بعد اولاد چی ندی لگا مخ دغه چی او شرمی گی ندی دری وجوات پو وجنا وجنا اگا دا ویر دی چی ردی نا مور مراد دا محمد ابن کعب خو لیکن علامہ آلوسی اگا دا لکلی دی دا کشاف نے نقل کر دے